uszu, bo naleje ci się woda i będzie ci później znowu bolało. Ale mamo! Boisz się, że złapie zapalenie ucha? No tak. Ostatnio lekarz podsunął mi świetny sposób. Spray Acustone. Acustone stosujemy, ale do higieny uszu. Tak, ale Acustone pomaga też chronić ucho przed infekcją. A to dzięki naturalnym olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować. Acustone. Słuszny wybór. Media Markt zawsze z wami. Nawet z 50 radami. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując wąską zmywarkę do zabudowy Bosch w klasie energetycznej A++. Zapłacisz tylko 1699 zł. Oferta obowiązuje od 28 czerwca do 4 lipca. RRSO wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. Mediamarkt, precz z nudą. Dziś nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 1 lipca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zajście z ekipą karetki ratunkowej podczas imprezy offroadowej w Opolu bada policja. Prowadzone jest pod kątem naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Problemy na kolejowej linii Warszawa-Lublin. Doszło do wypadku na przejeździe kolejowym w Zabieszkach na Mazowszu. W tym serwisie Trójki ważne rady dla osób planujących wyjazd z biurem podróży. Dzisiaj zmieniają się przepisy, a klienci mają mieć więcej praw i możliwości. Policja sprawdza zajście z ekipą karetki ratunkowej podczas spotkania miłośników offroadu na poligonie w Opolu-Winowie. Dochodzenie jest prowadzone pod kątem naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. Jak informowaliśmy w serwisie Trójki przed godziną, dyrektor Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu Ireneusz Solek powiedział, że ratownicy zostali wezwani nad ranem do nieprzytomnego mężczyzny. Kiedy dojechali na miejsce, okazało się jednak, że jest on pijany. Jego towarzysze otoczyli wozami terenowymi karetkę i zaczęli obrażać lekarkę pogotowia oraz ratowników. Jeden z nich miał zostać uderzony. Ekipa wezwała na miejsce policję. O szczegółach mówi Dariusz Świączek z Komendy Wojewódzkiej. Ze zgłoszenia wynikało, że między innymi lekarka miała zostać odepchnięta i z tego co policjanci ustalili tam już będąc na miejscu, to w trakcie udzielania pomocy osobie, do której właśnie pogotowie ratunkowe zostało wezwane, to ta cała poszkodowana osoba właśnie odepchnęła tą lekarkę. W związku z tym myśmy dzisiaj rano od pracownicy właśnie pogotowia ratunkowego przyjęli stosowne zawiadomienie dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej. No i pod tym kątem będziemy prowadzić nasze dochodzenie. To przestępstwo podlega karze grzywny, a także pozbawienia wolności do 3 lat. A to nie jedyny głośny incydent na tej imprezie. Wczoraj prowadzący osobówkę 10-latek potrącił 7-latka. Dziecko trafiło do szpitala. Na miejscu pasażera siedział 33-letni ojciec, który był pijany. Dwie osoby zginęły w zderzeniu samochodu z pociągiem w pobliżu stacji kolejowej Zabieszki na Mazowszu. Linia Otwock-Pilawa może być zamknięta jeszcze przez kilka godzin. Karol Jakubowski z Polskich Linii Kolejowych mówił, że kierowca nie zatrzymał się przed torami. Specjalna komisja wyjaśni przyczyny, dla których kierowca samochodu nie zatrzymał się przed włączonymi sygnalizatorami przed przejazdem kolejowo-drogowym i wjechał na tory wprost pod nadjeżdżający pociąg. Obecnie linia kolejowa jest zablokowana, ruch został wstrzymany, na miejscu pracują służby. Do wypadku doszło przed południem. Pasażerowie korzystający z linii kolejowej są na bieżąco informowani o utrudnieniach. Startuje Dobry Start, czyli od dzisiaj można składać wnioski o wsparcie na szkolną wyprawkę. To 300 zł na każde dziecko w rodzinie uczące się w szkole, które nie ukończyło jeszcze 20 roku życia. Wiele osób z wnioskami nie czekało na ostatnią chwilę. Dokumenty są przyjmowane od północy, a do 8 rano przez internet złożono ich już ponad 4,5 tysiąca. To ma być pomoc kompleksowa, powszechna, dostępna dla rodzin. Rzeczywiście każdy z tych wniosków musi zostać złożony. To nie jest tak, że świadczenie przysługuje z urzędu. Ale pamiętajmy też, że wyprawka szkolna, Dobry Start, będzie mogło otrzymać 4 600 000 dzieci. Mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Złożenie wniosku w lipcu będzie bądź w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia do końca września. Wyprawka szkolna rocznie ma kosztować około 1 400 000 zł. A teraz ważne informacje dla tych, którzy planują wakacje z biurem podróży. W życie wchodzą przepisy, które mają lepiej chronić turystów. Między innymi znacznie został wydłużony czas na składanie reklamacji. Do tej pory niezadowoleni klienci biura mieli na to do 30 dni. Teraz mają nawet do 3 lat. Ewa Kubaczyk z Polskiej Izby Turystyki radzi jednak, żeby ze złożeniem zażalenia nie zwlekać. Jeżeli w trakcie wyjazdu stwierdzimy, że coś nie zgadza się z umową, to najlepiej zawiadomić organizatora czy agenta niezwłocznie, mówi ustawa, czyli jak najszybciej, ponieważ wtedy jest szansa na to, że tą niezgodność uda się usunąć. Oczywiście są sytuacje, kiedy nie można. Mieliśmy mieć spokojne wakacje, a tutaj budowa obok od 6 rano. Wtedy oczywiście możemy wystąpić o obniżkę cen. Łatwiej będzie też zrezygnować z już opłaconego wypoczynku, mówi ekspertka branży turystycznej Dominika Czechowska. Podróżujący, nawet który kupi bezpośrednio w oddziale przedsiębiorstwa turystycznego wycieczkę, może do 14 dni odstąpić od niej online. A według nowych przepisów, jeśli organizator wyjazdu podniesie cenę o więcej niż 8%, to będzie można bez żadnych kosztów odstąpić od umowy. Chyba że wzrost wynika ze wzrostu cen paliw oraz opłat lotniskowych. Wtedy jednak o zmianie musimy dowiedzieć się najpóźniej 3 miesiące przed wyjazdem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W całej Polsce pochmurno, ale z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami intensywne. Wysoko w górach śnieg i deszcze ze śniegiem. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. W Łomży 13 stopni, w Chełmie i Radomiu 15, w Gdyni 16, w Płocku, Krośnie, Tarnowie i Bytomiu 17, w Pilei, Toruniu 18, w Opolu 19, a w Szczecinie 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Markt zawsze z wami! Nawet z 50 radami! Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując laptop HP z procesorem Intel Core i5 oszczędzasz 100 zł, płacąc tylko 2499 zł. Oferta obowiązuje od 28 czerwca do 4 lipca. RRSO wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank S.A. Media Markt, precz z nodą! Dziś nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy! Ile? 30! Aż 30 mg luteiny ma Luteina Max Complex. To najwyższa ilość luteiny w tabletce. Dodatkowo na wzrok ekstrakt z czarnej borówki. Suplement diety Luteina Max Complex. Maksymalna ilość luteiny. Mistrzowska jedenastka smartfonów Play nadal w grze. Wybierz swój. Dla wszystkich kibiców w mistrzowskiej jedenastce w Play. Sieci numer 1 w Polsce. 2 LG Q7 w cenie jednego. Szczegóły na play.pl. Play. Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinna mieć. A co to? Detusan? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fajkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, Detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Słownik muzyczny. Thank you. W audycji Słownik Muzyczny witam Państwa niezwykle serdecznie, Hirek Wrona. Dziś w towarzystwie osoby, którą podziwiam od lat i zaraz wyjaśnię całą tajemnicę naszego dzisiejszego spotkania, ale zanim wyjaśnię, to zapytam, jak to było siedzieć podczas sesji nagraniowej tej płyty? Nie tylko siedzieć, również chodzić, słuchać. Nie zabierałem głosów w dyskusji realizatorów z muzykami, bo byłem tam incognito, po prostu jako łodzianin zafascynowany jazzem, kilkunastoletni chłopak. Urwałem się po prostu ze szkoły, bez pomysłu na nocleg i na pierwsze w życiu jazz jambory, które wtedy odbywał się w Filharmonii. No i kiedy się skończył koncert, zauważyłem, że na estradzie zaczyna się coś dziać. Wjechały jakieś statywy, mikrofony. Zobaczyłem kręcącego się Tomka Stańkę, Zbyszka Namysłowskiego. No i nie mając pomysłu na tą noc, po prostu zostałem zobaczyć, co tam się będzie działo. I proszę sobie wyobrazić, że nikt nie zwrócił uwagi na nastolatka, który się tam kręcił. Realizatorzy myśleli, że jestem z muzykami, muzycy, że z realizatorami. A ja sobie po prostu siedziałem, słuchałem, ale w pewnym momencie już byłem tak rozzuchwalony, że w czasie przesłuchania po jakimś tam kolejnym take'u poszedłem do reżyserki. Potem wróciłem z powrotem, grali dalej, potem znowu byłem w reżyserce i to w zasadzie zdecydowało o moim dalszym życiu. Pomyślałem, ja chcę to robić. I dodajmy, że był pan świadkiem nagrania jednej z najsłynniejszych, o ile nie najsłynniejszej jazzowej polskiej płyty, czyli Astigmatyk Krzysztofa Komedy. To teraz oficjalnie. Pan Andrzej Lipiński, dzień dobry, witam niezwykle serdecznie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Witam pana serdecznie, witam państwa. Panie Andrzeju, właściwie to jak ja mam pana przedstawić? Muzyk, realizator dźwięku, reżyser dźwięku, konstruktor kolumn, urządzeń studyjnych? Proszę powiedzieć, bo ja troszkę się już pogubiłem. To się wszystko wiąże. Jedno wypływa z drugiego. No, zacząłem mój romans z muzyką, ze sztuką. Zaczął się w wieku 6 lat, kiedy rozpocząłem naukę gry na fortepianie. Potem edukacja w podstawowej szkole muzycznej, w średniej. Decyzja właśnie chyba wtedy, że będę... Ale najpierw był klarnet w szkole muzycznej, tak? Z tego... Nie, najpierw był fortepian. Zresztą na fortepianie grałem całe życie, już nawet na studiach, potem na reżyserii dźwięku. Natomiast klarnet to był taki pomysł w liceum, a po klarnecie zaraz potem saksofon. I na tym saksofonie grałem... No, bardzo poważnie traktowałem to moje muzykowanie jazzowe. Zresztą no między innymi dlatego trafił pan do Big Bandu Stodoły. No dokładnie. No i nie chwaląc się, grałem w ramię w ramię ze Zbyszkiem Jaremko, z Heniem Miśkiewiczem. I to były wspaniałe momenty w moim życiu. Pod dyrekcją Henia Majewskiego pracowaliśmy wszyscy z wielkim zapałem, ale to był już drugi rok moich studiów i wtedy zdałem sobie sprawę, że no, nie wystarcza mi czasu, żeby ćwiczyć. Ja jestem po prostu z natury perfekcjonistą i albo będę grał jazz na takim poziomie, na jakim chciałbym słuchać muzyki, albo będę dobrym reżyserem dźwięku i zdecydowałem, że jednak reżysera dźwięku. No i później zaczęły powstawać płyty, jedna za drugą, ale jeszcze chciałbym pana wcześniej zapytać, zanim otworzymy kolejny fragment zrealizowany przez pana, mianowicie kim był dla pana Antoni Karuzas? Mentorem. Wielka postać w moim życiu. Mentorem, moim przyjacielem. Nie wiem, co mogę powiedzieć więcej. To on ukształtował moje życie, mój charakter. Zresztą również to, co się wiąże z uprawianiem każdego zawodu artystycznego, estetykę. Co jest szalenie istotne w podejmowaniu decyzji, ale to w każdej dziedzinie sztuki. To posłuchajmy teraz fragmentu płyty, którą pan zarejestrował, piosenkarki, wokalistki, którą w tym kraju znają i szanują absolutnie wszyscy. Ty wódkę z wódką w bufecie, oczami was sali drewnianej i serce ci wali, czy pamiętasz? Orkiestra powoli opada, przycicha, opowiada, że zaraz. Czy pamiętasz, jak ze mną już znalazł twój wzrok, moje oczy, już słuchasz po drodze zamroczy, już zaraz, za chwilę. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś? Chodzisz na palcach i naraz na głową ciotnęło do walca. Porywasz na życie, na śmierć, do tańca Grand Bastion. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś walca z panną Madonną, legendą tych lat? Czy pamiętasz, jak ruszył świat do tańca, świat, co w ramiona ci wpadł? Dotulałeś się do serca w utajeniu kwitnące te dwie unoszone gorąco, unisono dyszące, jak ja cała w pomysłach i w mgle. I tych dwoje nad dwiema, co też są, lecz ich nie ma, orzęsami zakryte, te zakryte i w pół jakby tam właśnie były i błęki. Jedno ten, drugie ten, pół na pół. Gdy przez sufit przetaczasz, nosem gwiazdy zahaczasz, gdy po ziemi młynkujesz, to udajesz siłacza. Wątłe mięśnie naprężasz, pierś herlawą wytężasz, będę miała atletę i huzara za męża. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś walca z panem Madonną, legendą tych lat? Czy pamiętasz, jak ruszył świat do tańca, świat, co w ramiona ci wpadł? Wylękniony bluźnierca, dotulałeś się do serca w utajeniu kwitnące te dwie unoszone gorąco, unisono dyszące, jak ja cała w domysłach i w mgle. I tych dwoje nad dwiema, co też są, lecz ich nie ma, porzęsami zakryte, lecz zakryte i w dół jakby tam właśnie były i błękitem piściły jedno ten. A tu noga ogrzęzła, trzaska w płucie więzła, bo ma dziurę w podeszwie, mój pretendent na męża. Ale zawsze się wyrwie, o już boli mi odeszło i walcuje szurając odwiniętą podeszwą. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś walca z panną Madonną, legendą tych lat? Czy pamiętasz, jak ruszył świat do tańca, świat, co w ramiona ci wpadł? Wylękniony po śmierca, no to naleź się do serca w utajeniu kitnące te dwie unoszone gorąco, unisono dyszące, jak ja cała w domysłach i w grę. I tych dwoje nad dwiema, co też są, lecz ich nie ma, może sami zakryte, zakryte i pół jakby tam właśnie były i błękitem pieściły jedno ten, drugie ten, pół na pół. Pan Andrzej Lipiński nagrał ten koncert jako reżyser dźwięku. Czy już wtedy pan dysponował tym swoim legendarnym, przenośnym studiem nagraniowym? Tak, oczywiście. To było nagrane na czterośladzie, już wtedy czterośladzie, bo zaczynałem od normalnego magnetofonu dwuśladowego. I to był cykl koncertów w Teatrze Żydowskim w Warszawie. Podejrzewam, 6 koncertów. Z tego wybraliśmy materiał na 2 płyty, 2 longplaye, których niestety już nie usłyszałem w Polsce wydanych. Dopiero po dotarł do mnie, kiedy już mieszkałem w Stanach Zjednoczonych, gdzie wyjechałem w 81 roku. Ale w 81, skoro wspomniał pan ten rok, zarejestrował pan również Festiwal Solidarności. No tak, to było też ciekawe przedsięwzięcie, które bardzo mnie obchodziło, jak zresztą każdego normalnie myślącego Polaka. I dysponując właśnie sprzętem przenośnym, bo idea zorganizowania przenośnego studia mobilnego, którym nie dysponowała żadna instytucja w Polsce, to, że tym sprzętem dysponowałem, pozwoliło mi pojechać na festiwal do Gdańskiej Oliwii i zarejestrować w pierwszą rocznicę Powstania Solidarności festiwal piosenki zakazanej. On miał kilka nazw i miałem taką ideę fix, żeby to coś chciałem z tym zrobić. Pomagał mi w tym Jacek Kaczmarski, Maciek Zębaty, który na dobrą sprawę tą płytę zredagował potem, bo ja nagrałem 18 godzin materiału i naprawdę strasznie się z tym spieszyliśmy, żeby to wydać. I pamiętam jeszcze, że strasznie na ten festiwal chciał przyjechać Jonasz Kofta, z jakichś względów nie mógł i w związku z tym gdzieś w nocy w polskich nagraniach koledzy pozwolili mi tam wejść i Jonasz przyjechał i nagrał wiersz, który chciał właśnie tam wygłosić na scenie Oliwii. Dołączyliśmy to do materiału. No i potem co z tym dalej zrobić? No, najlepiej to wydać gdzieś na świecie. Gdzie? No ja byłem związany jakoś ze Stanami, bo tam byłem dwa razy wcześniej jakoś mi się udało, mimo że mieliśmy takie obostrzenia, jeżeli chodzi o wyjazdy, jakie mieliśmy. I no i co dalej? Opracowaliśmy tutaj w Polsce całą grafikę, teksty. Mało tego, została oczywiście po kryjomu w nocy nacięta płyta, znaczy miękka płyta, która służy do wyprodukowania matrycy, żeby nie wozić się z taśmą. No i co dalej? No więc dzięki kontaktom Maćka Zębatego udało się to zdeponować w ambasadzie amerykańskiej, gdzie cały ten materiał poleciał pocztą dyplomatyczną do Stanów. Także jak ja przyleciałem do Los Angeles, to płyty już leżały przy skrzynce pocztowej. Ale wszystko, mówię tutaj o tym nagrywaniu studia mobilnego, zaczęło się od pierwszej płyty, którą pan zarejestrował i to był chyba album Buddy'ego Richa, tak? Tak, więc jako muzykę jazzowego mnie bardzo bolało to, że w Polsce nie została wydana żadna płyta z jam session, gdzie wiadomo, no powstaje chyba najlepsza muzyka. Najwięcej energii jest. Najwięcej energii, tak. I tak dalej, i tak dalej. Byłem sam świadkiem, wspomniał pan o moim mentorze, profesorze Karużasie. Byłem sam świadkiem takiej próby, kiedy zostali najlepsi polscy muzycy zakontaktowani na tak zwany jam session. I wtedy Jazz Jammer odbywało się już w sali kongresowej. I ja byłem chyba wtedy właśnie na drugim, trzecim roku studiów. I kiedy ta gigantyczna sala opustoszała, na scenie pojawili się polscy muzycy. I w tej zupełnie nie mającej nic wspólnego z autentycznym jam session w klubie, w tej atmosferze oni mieli wykonać zadanie. No więc jeden z muzyków poszedł, zresztą nie jeden, za kulisy strzelić sobie setkę. No ale ktoś inny, nie wiem czy to chyba Muniak, chyba zapalił papierosa. I w tym momencie wkroczyli strażacy. Awantura na pełny gwizdek. Po prostu co się działo. No i przyzna pan, że to nie była atmosfera, w której powstaje dobra muzyka. W związku z tym pomyślałem sobie, że trzeba taki sprzęt zorganizować, dlatego że wyjazd na przykład ekipy polskich nagrań, czy ekipy polskiego radia, to był wyjazd dużej ekipy samochodem, który się nazywał Robur wtedy. Mały koszmarek, podpisywanie umów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no ja wiem, jak takie płyty powstają. Po prostu trzeba się zaszyć w klubie, gdzieś tam w piwnicy z magnetofonem, nagrać tydzień materiału i z tego wybrać po prostu materiał na płytę. Okazuje się, że jednego, drugiego, trzeciego dnia nie wychodzi. Przychodzi, powiedzmy, czwartek, buch, jest. To wymyślili tak naprawdę wcześniej jeszcze Amerykanie, którzy w latach 50. Nagrywając muzyków jazzowych, po graniu w klubach zapraszali ich od razu do studia nagraniowego i nagrywali płyty. I to wszystko tak szło. Była też taka druga koncepcja, którą stosował Berry Gordy Jr., czyli szef Tamla Motown. Zespół wracał z trasy koncertowej i też natychmiast do studia nagraniowego, bo miał wtedy ten power, był przygotowany, był rozegrany, można powiedzieć, i wtedy najfajniejsze były rzeczy. Ale nagrywał pan również bardzo dużo muzyki klasycznej. Oczywiście, w ogóle ja marzyłem o tym, żeby mieć własne wydawnictwo płytowe, audiofilskie wydawnictwo płytowe. Audiofilskie to znaczy dysponować sprzętem jak najlepszej jakości. Jak robiłem nagrania w Polsce, to jeździłem również do tłoczni, gdzie pilnowałem tych wszystkich procedur i starałem się wycisnąć co tylko można. No nie wszystko można, niewiele można było, szczerze mówiąc. Natomiast w tym okresie wydawnictwo płytowe to był środek masowego przekazu. No nie było siły, żeby można było coś takiego mieć i sobie decydować o polityce repertuarowej i tak dalej, i tak dalej. Także robiłem nagrania dla Veritonu, dla Vifonu, również dla Polskiego Radia. I najwięcej nagrań chyba muzyki klasycznej w tym okresie zrobiłem dla Veritonu, który był w miarę niezależnym wydawnictwem. Związany był przede wszystkim, było to wydawnictwo chrześcijańskie, o tak nazwijmy to. Tak, oczywiście. Także w związku z tym płyty organowe, czy oczywiście do każdego nagrania, no co jest regułą kciuka, zawsze do każdego projektu szukamy przede wszystkim jak najlepszej akustyki. Wiadomo, że do orkiestry musimy dysponować pomieszczeniem o wiele większej kubaturze niż do muzyki kameralnej i tak dalej. W zasadzie tutaj kościoły były idealnym miejscem, gdzie można było sobie wszystkie parametry dostosować i kościół był bardzo w tym pomocny, żeby współpracować właśnie przy tego typu produkcjach. Między innymi nagrał pan Krzysztofa Pendereckiego, tak? Nie wtedy. Jeszcze nie wtedy, nie, tak? Jeszcze nie wtedy. Ja wtedy byłem w Lusławicach u Krzysztofa Pendereckiego na jego chyba pierwszym festiwalu muzyki kameralnej, który prywatnie zorganizował w Lusławicach. No tak, to był pierwszy albo drugi, nie, pierwszy chyba, pierwszy festiwal muzyki kameralnej właśnie w Lusławicach. I stąd się zaczęły moje kontakty z Krzysztofem Pendereckim, a potem już współpracowaliśmy przy różnych projektach. Mam nadzieję, że jeszcze coś zrobimy. Posłuchajmy nagrania, które zrealizował pan Andrzej Lipiński, Krzysztof Penderecki. Thank you. Krzysztof Penderecki, nagranie zrealizowane przez naszego dzisiejszego gościa, pana Andrzeja Lipińskiego. Czy to był już ten moment, kiedy postanowił pan dalej pójść w swojej perfekcji w słuchaniu muzyki i robić kolumny? To było nagranie zrobione w studio radiowym, w studiu S1, gdzie znowu zaeksperymentowałem, bo to jest po prostu moje działania w wiedzie, eksperyment, tak to nazwijmy. Odwróciłem mianowicie orkiestrę tyłem do widowni, żeby mieć więcej powietrza, więcej akustyki sali za orkiestrą. I ponieważ przyjechałem po raz pierwszy chyba ze Stanów do Polski w momencie, kiedy studio S1 było jeszcze się budowało, to był chyba 91 i wtedy nie było tam jeszcze zamontowanych siedzeń i oczarowała mnie akustyka tego studia. Natomiast w momencie, kiedy już robiłem to nagranie, stwierdziłem, że jednak fakt, że jest tam widownia, są fotele, ujmuje troszkę akustyce tego studia i postanowiłem przykryć. Czyli z fotelami studia. Gorzej. Z fotelami gorzej, oczywiście. W związku z tym zrobiłem taki eksperyment, że postanowiłem przykryć fotele taką ciężką, grubą folią ogrodniczą. No i chyba się udało, bo jestem bardzo zadowolony z tego nagrania. Natomiast pomysł z budową sprzętu to był pomysł bynajmniej niekomercyjny. Ja nie miałem ciągu do budowy sprzętu, tylko w pewnym momencie, kiedy już mnie było stać na tak zwany najlepszy sprzęt na świecie, zacząłem go najpierw modyfikować. Jest coś takiego, że są jakby dwie kategorie sprzętu. Jest sprzęt profesjonalny i sprzęt audiofilski. I teraz proszę sobie wyobrazić, że ten sprzęt audiofilski jest czasami albo najczęściej o wiele lepszej jakości niż sprzęt profesjonalny. Jako reżyser dźwięku wiedziałem, że mam w swoim ręku narzędzia, które się nie umywają do narzędzi, na których nasze nagrania są odsłuchiwane. W związku z tym super jakości kondensatory, wody scalone, które dopiero jakieś pierwsze, trochę lepsze pojawiły się na początku lat 90. i tak dalej, i tak dalej. Także zacząłem ten sprzęt modyfikować i w pewnym momencie stwierdziłem, że doszedłem chyba do ściany, że to już lepiej się nie da. Zacząłem przyglądać się schematom, a jednocześnie cały czas monitoruję nagrania, cały czas zresztą słucham własnych nagrań. Sprawdzanie samego siebie to jest chyba szalenie istotny element w karierze chyba każdego artysty, a szczególnie reżysera dźwięku, bo można się zapuścić w ślepą uliczkę, jeżeli się sam siebie nie kontroluje. I zacząłem słuchać, zresztą całe życie słuchałem i wyrosłem na nagraniach z lat 60. I na przykład prowadząc zajęcia ze studentami nauczyciela reżyserii dźwięku, zaczynam chyba od zdania, albo jest to jedno z pierwszych zdań, że złote lata fonografii to są lata 60., a potem już było coraz gorzej. To jest fragment legendarnej płyty Milesa Davisa, Beaches Brew, rok 1970, czyli nie lata 60, ale właściwie przełom lat 60-70. Kolejny z albumów Milesa, który zmienił oblicze muzycznego świata. I tu tym nagraniem upiekliśmy troszkę jakby dwie pieczenie przy jednym ogniu. Przypomnę, że pan Andrzej Lipiński jest naszym gościem, bo po pierwsze, pan wspomniał o tym, że zawsze pan podkreślał, że ta muzyka z lat 60 jest dla pana taka bardzo ważna i również zachęca pan do słuchania swoich studentów tej muzyki. Ale druga rzecz, to nagranie pochodziło z płyty wyjątkowej. No właśnie, dlaczego ona jest taka wyjątkowa? No więc ta płyta została zremasteringowana przez amerykańską wytwórnię Mobile Fidelity. To jest bardzo ciekawa wytwórnia. Oni kupują znane nagrania bardzo znanych artystów. Tam jest i Aretha Franklin, Ray Charles, i głowa mała po prostu. Bob Dylan, The Beach Boys, Carole King, Ray Charles, Hall and Oates, Allman Brothers Band, Grateful Dead, Los Lobos, Dean Martin, Despo Love, Pixies, Dire Straits, The Band, czyli najwięksi. Oczywiście. I oczywiście kupują pozwolenie na reedycję tych nagrań i dostają zgodę na przykład na wydanie 500 płyt, czasami 5000. W związku z tym te nagrania szybko po sprzedaniu 500 egzemplarzy, powiedzmy, stają się białymi krukami i sprzedają się za, nie wiem, na nie tylko setki, a nawet czasami tysiące dolarów. Natomiast wydawane są z wyjątkową troską. Galwanizowane są złotem, bo wtedy na płycie występuje mniej błędów, a przede wszystkim proces masteringowy jest szalenie pieczołowity. Mają naprawdę bardzo wyszukany sprzęt. No i muszę się pochwalić, że oni od samego początku, jak tylko udało mi się wyprodukować moje pierwsze głośniki, pracują na moich głośnikach, potem dokupili jeszcze drugi zestaw. Czyli wszystkie nagrania Mobile Fidelity są masteringowane na moich głośnikach. No i właściwie pytanie bez odpowiedzi, na jakich głośnikach te nagrania najlepiej brzmią. Czyli i doszliśmy do tego momentu, kiedy pojawia się po raz pierwszy w tej audycji nazwa Lipiński Sound, która jest znana w branży i to był początek i naszej znajomości, i jakby powód do naszego dzisiejszego spotkania. To może jeszcze jedna płyta, która została zrealizowana na pana głośnikach. Lost highway. W audycji Słownik Muzyczny wystąpił Beck. Panie Andrzeju, dlaczego ten Beck tutaj się znalazł? No więc to jest płyta, która dostała 5 nominacji do Grammy Award i dostała 3 Grammy Award. No i została nagrana na moim sprzęcie. Nie, już nie tylko na głośnikach. Studio 101 Mastering w Beverly Hills, którego właścicielem jest David Ives. Wspaniały człowiek. I tamta płyta po prostu powstawała. Ale pana głośniki są jeszcze w innych studiach. No tak, w Hollywood no, są chyba w najważniejszych studiach. Są w Universal Mastering, w Warner Brothers, w United Artists i ostatnio w takim studio, które się nazywa Aftermaster, studio, które ma chyba największą ilość platynowych płyt. No i głowa mała, kto tam nie nagrywał w tym studio, to proszę sobie wejść na Aftermaster Discography. To żeby zachęcić zwłaszcza panie, to może dodajmy, że współwłaścicielem tego studia jest Justin Timberlake. No właśnie. A studio wygląda imponująco. Panie Andrzeju, gdzie pan jest w tej chwili w swoim życiu, ze swoim dorobkiem? Gdzie pan zmierza? Więc tak jak zacząłem chyba panu wyjaśniać, ja zacząłem konstruować sprzęt, dlatego że chciałem mieć po prostu perfekcyjne narzędzia do pracy, dla mnie, dla siebie. W ogóle sprawy komercyjne, które mi się zajął na początku mój syn, odstawiłem na bok. Powstało wiele naprawdę świetnych urządzeń, ponad 20. To są wzmacniacze mikrofonowe, kompresory, korektory, wzmacniacze mocy i nie tylko głośniki. Głośniki były pierwsze, dlatego że no, ja wyszedłem z założenia, że ja jestem tylko tak dobrym reżyserem dźwięku, jak słyszę, co ja robię. A ponieważ z ręką na sercu ja szukałem głośników Money No Object, mieszkając w Stanach przez no, właściwie cały czas, nie wiem, po 15 latach zdecydowałem się na jedne głośniki, to były głośniki Sonfaber, tak, model Extrema, na których pracowałem. Potem stwierdziłem, że po prostu nie usłyszałem tam pewnego detalu, pewnej dysfunkcji oświetlenia w sali koncertowej, w której nagrywałem. I doszedłem do tego, że to był problem głośnika. Sprzedałem te głośniki. Po roku czasu znowu je kupiłem, bo nie było nic innego na rynku. I w pewnym momencie wpadłem na głośniki Johna Dunleavy'ego i nawiązałem z nim personalny kontakt. I John w pewnym momencie stwierdził, że on zamyka swoją fabrykę. Wtedy głośniki Johna Dunleavy'ego były używane w najlepszych studiach masteringowych na świecie. I podążyłem jego tropem, z tym, że w pewnym momencie wziąłem te głośniki do komory bezechowej, zacząłem robić pomiary i stwierdziłem, że on poszedł na skróty w pewnych aspektach. I w związku z tym postanowiłem to poprawić. I chyba największym dla mnie komplementem, jaki dostałem, bo uważałem, że głośniki John Lewiego SC5 to były najlepsze głośniki kiedykolwiek skonstruowane, że w pierwszym review, które napisał Bob Katz, znany też inżynier masteringowy w USA, napisał, że moje głośniki są lepsze od Eggleston Works i Dunleavy SC5. Więc... Duży komplement. Gigantyczny komplement, przyznam się. Panie Andrzeju, trzymam w ręku dwa niezwykłe wydawnictwa firmowane przez Lipiński Royal Fidelity. Co to jest? No więc to jest... chciałbym, żeby to było dziełem mojego życia. Nie sprzęt, nic innego, tylko właśnie to. To jest wydawnictwo, którego... pomysł, na który pomysł miałem wiele, wiele lat temu, czyli moje własne audiofilskie wydawnictwo płytowe, do którego przez całe życie właśnie dążyłem i z myślą o tym skonstruowałem sprzęt. Myślałem, że formatem, na którym będę wydawał płyty, to będzie płyta Super Audio CD, ale ten format Sony zaczął się wycofywać z tego formatu. Zresztą byłem w bliskim kontakcie i przyjaźniłem się z Dawidem Kałakami, dyrektorem Sony w Nowym Jorku, który wprowadzał Super Audio CD na rynek. I nie rozumiałem dlaczego. I dopiero kiedy się pojawił Blu-ray, stwierdziłem, że no tak, Super Audio CD jest super, tylko no brakuje jednego elementu, obrazu. W momencie, kiedy pojawił się Blu-ray, stwierdziłem, no dobrze, mam jeszcze dodatkowo 2 kanały, 8 kanałów. Wtedy informacja dotycząca wysokości dźwięku, nie tylko w płaszczyźnie poziomej, ale również w pionowej, że wszystko tam jestem w stanie zmieścić. I to, co w tej chwili robi się bardzo modne, Dolby Atmos czy Auro 3D, ja właściwie zaplanowałem już 10 lat temu i w ten sposób wydałem swoją pierwszą płytę, potem drugą. Chciałem, nazwałem to roboczo, 10 lat temu Narodowa Kolekcja Muzyki Polskiej. Chciałem utrwalać polską muzykę, polskich kompozytorów, najchętniej kierowaną przez kompozytorów, polskich dyrygentów. Udało mi się nagrać 3. symfonię Henryka Góreckiego pod dyrekcją kompozytora. Zrobiłem plan na 30 tytułów, to bardzo trudne zadanie, wybór z całej polskiej muzyki, raptem 30 najważniejszych pozycji, prawie niemożliwe, ale zrobiłem to. No i po nagraniu drugiej płyty, Pieśni Chopina w Paryżu, gdzie nagrałem to, zrobiłem to nagranie w sali Konserwatorium Paryskiego. To jest jedyna sala, która się zachowała oryginalnie, w której występował Chopin. Chopin w ogóle dał bardzo mało publicznych recitali w ciągu życia, 29 bodajże. I znalazłem fortepian, autentyczny fortepian, na którym grał Chopin, bardzo mało używany, nieporządne rekonstrukcji, nie żadna replika, oryginalny fortepian, unikat w skali światowej, na którym się zgodził zagrać Wojciech Świtała, strasznie wybredny pianista. Pieśni wykonała znakomita polska sopranistka Ewa Jerzykowska. Zabrałem tam całą ekipę, nagraliśmy to w high resolution, nie tylko obraz, ale również dźwięk oczywiście 8-kanałowy. No i myślałem, że to się dalej potoczy, ale jak na razie no nie mogę znaleźć sponsora. Bardzo panu dziękuję, panie Andrzeju, że zechciał pan odwiedzić studio przy Myśliwieckiej 357. A na zakończenie będzie moja propozycja muzyczna, bo od tego tak naprawdę artysty zaczęła się ta nasza historia wspólna, czyli to nasze dzisiejsze spotkanie. Od Prince'a. Mianowicie nasz wspólny przyjaciel przysłał mi maila i mówi: słuchaj, czy ty wiesz, że Prince korzystał z kolumn zrobionych przez Lipiński Sound? Ja po prostu dostałem tego maila wieczorem i w tym momencie jako fan Prince'a, wow, na kolumnach zrobionych przez Polaka nagrywał swoje genialne płyty Prince? Niemożliwe. Panie Andrzeju, bardzo dziękuję. Życzę dalszych sukcesów i wszystkiego najlepszego. To była audycja Słownik Muzyczny. Hirek Wrona, bardzo uprzejmie dziękuję za uwagę. A model used to be a role model. I don't know. Come on, Chelsea. I don't know. Come on. Go ahead now, Chelsea.